Люблю оспівувати саме наших національних героїв. От і хотілося саме виконати пісню «Я мріяв» саме у селі Крячківка, заспівати пісню про Байду Вишневецького. Царі граї, гей на риночку, там п'є байда мен горілочку. Ой, там п'є байда мед горілочку, та й не день, не нічку, та й не годиночку. Приходи до нього, цар турець, ой, що ж ти робиш, байдо Вишневецький? Покидай же байдо, славу добувати, сватай мою дочку, та йди твоя царю дочка, гей, погана я, а турецька віра, віра проклятая. О, я крикне цар турецький, та й на свої слуги. Схопіте байду та міцно зв'яжіте, та й за ребро гаком, гаком почепіте. І схопили байду та міцно зв'язали, та й за ребро гаком, гаком зачіпали. Ой, висить байда, гей, на риночку, та й не день, не нічку, та й не приходи до нього, цар турецький. Що ж тепер ти бачиш, байдо Вишневецький? А я бачу царю два дубочки, а на тих дубочках сидять голубочки. Ой, дозволь же царю мені. крайній лучок взяти, тобі на вечерю голубочків зняти. Ой, як стрілив, царя вцілив, а царицю прямо в потилицю, а цареву доньку прямо в голівоньку. Осе ж тобі, царю, за байдину кару. Тепер тобі, царю, сирій землі гнити, байді ж молодому медгорілку пити, байді ж молодому медгорілку.